राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 27 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। देखो मेरा जहां तक अध्ययन है और विचार है और सुनना है विचारना है पढ़ना है उसके अनुसार आपको बात कहता हूं। हिंदू धर्म में जितने परमात्मा की प्राप्ति सरलता से बताई है उसमें भी विशेष नया आविष्कार हुआ है। बहुत सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे नया आविष्कार हुआ है। पुरानी चीज चली आ रही है उसमें भी नई ढंग से बात चल रही है। बहुत विलक्षण है, बहुत जल्दी उन्नति करने वाली है। मेरा विचार ऐसा होता है कि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर ले और कल्याण हो जाए जिससे मनुष्य जन्म सफल हो जाए। वो सफलता के लिए जितना हिंदू धर्म में वर्णन है इतना मैं और किसी धर्म में वर्णन सुना नहीं है। मैंने पूछा है, मैंने इस दृष्टि से अध्ययन किया है। यदि भी मेरे विशेष भाषाओं का ज्ञान नहीं है परंतु इस बात का विचार हुआ मेरे मन में विचार किया है आप भी देखें तो हिंदुओं का बहुत ज्यादा कल्याण हो जाता है। मैं जो बात कहता हूं मेरा विषय पारमार्थिक ही है। सब अच्छा भाइयों का बहनों का कल्याण हो उद्धार हो जल्दी उन्नति हो इस विषय में मेरा उद्योग है चेष्टा है। और मैंने कहा भी था कि 5-7 वर्ष और शरीर रहा तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाए ऐसी बात बता दूंगा और वैसी बातें मैंने कही है। और फिर मेरा उत्साह है कि बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति आप कर सकते हैं अपना कल्याण कर सकते हैं इस भाव को लेकर मैं कह रहा हूं। मेरे को कोई जाति बढ़ाना किसी घटाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य जीव का कल्याण करना उद्धार करना। जो उद्धार आपकी हिंदू संस्कृति में बहुत सरलता से हो रहा है और ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने जो बातें कही है जो गहरे उतर करके विचार किया है ऐसा विचार और कहीं किसी पार्षद मैंने सुना नहीं है। अपनी वर्णमाला भी जितनी संस्कृत वर्णमाला है ऐसी वर्णमाला मैंने कहीं नहीं देखी है। आपके किसी के पाचार हो तो मेरे से मिले मेरे को बतावे। वर्णमाला अक्षरों का ज्ञान भी कितना विलक्षण है कितना अलौकिक है कितना विचित्र है। जैसे एक बात बताऊं मैं, वर्ण है, व्यंजन है, व्यंजन के 25 वर्ण है, कादेव मावसाना स्पर्शा, कादेव मावसाना स्पर्शा, क से म देख स्पर्श करे, ये स्पर्श होता है स्पर्श, 25 स्पर्श है, वो आगे थोड़ा स्पर्श है, पर थोड़ा कम ना कम स्पर्श है, ऐसे ऐसे अक्षर है, तीन तरह के अक्षर है, कक्रम है, ऐसे स्वर है, जितने स्वर है उतने और जगह मिलते नहीं, और वर्णमाला में इतने स्वर मिलते नहीं, इतने व्यंजन मिलते नहीं, त्रिष्ठ चतुष्ठ वर्णाश्रम मते मता, त्रिष्ठ चौष्ठ वर्ण अक्षर वर्णमाला में इतने और से किसी में ही मिलते नहीं, इस बात से जीव का बहुत जल्दी कल्याण होता है, उद्धार बहुत जल्दी होता है, और ऐसी बातें विदेशों बताई है, व्यवहार में परमार्थ की बातें गीता जी की मैंने सुनाई आपको, व्यवहार में परमार्थ, परसों आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, व्यवहार में परमार्थ, आप व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में परमार्थ बता दी, ऐसी बातें गीता जी में कही है, ऐसी विदेशों बातें है, इस वास्ते मैं इस बात को कहता हूँ कि हिंदू समाज अगर अपना कल्याण चाहे तो बहुत जल्दी कर सकता है, और धर्मों में इतने कल्याण की बात ऐसी सुगम आई नहीं है, बड़े जोर से कहता हूँ, और किसी भाई को ज्ञान हो या बहुत समझा है तो अच्छे ज्ञान वाला मेरे से एकांत मिले और मेरे को समझावे, मैंने अपनी इतनी उम्र में ये अध्ययन किया है, इस बात के विचार किया है मैंने, ऐसी विलास है बहुत जल्दी जीव का कल्याण हो जाए, और एक नई पद्धति अभी चली है और बहुत ही विचित्र है, वो बहुत जल्दी उन्नति करने वाली है, उस तरफ आदमी ध्यान कम देते हैं, बहुत कम विचार है इधर, मेरे विचार में आते ही बहुत जल्दी आदमी का उद्धार हो जाए, ऐसी नई नई बातें हमें विलक्षण मालूम हुई है और होती है अभी, और उम्मीद रखता हूँ फिर जीव को तो और भी से बता दूंगा, इस बात को लेकर मेरे विचार है मन में, मेरे हिंदू मुसलमान ईसाई आदि किसी से भी कोई द्वेष घृणा है नहीं, कहा कार्य सबका मेरे पसंद नहीं है, वो हिंदू समाज का भी नहीं है, ईसाइयों का भी नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, यहूदियों का पता नहीं है, पारसियों का मत पता, और बात मैं जानकार नहीं हूँ, परंतु हिंदू समाज के उद्धार बहुत जल्दी हो जाए ऐसी बातें विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, आप ध्यान दें तो आपको मालूम हो सकता है, ऐसी विचित्र बात है, इस वास्ते आप लोगों से एक प्रार्थना है, आप ध्यान देकर सुने, आपके पाठशालाओं में आज बालक पढ़ते हैं तो चीज क्या है कि सबकी मूल चीज बालक है, अब आपके सब जितने समुदाय है, आपके धन संपत्ति वैभव बहुत है, होते हुए भी आपकी खास संपत्ति क्या है, बालक, छोटे बच्चे, लड़का लड़की, ये खास आपकी चीज है, खास ऐसी चीज कोई नहीं है, दूसरी धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद आदि नहीं है, ऐसी है, वे लड़का लड़की पढ़ते हैं ईसाइयों के, और ईसाई को उनमें हिंदी बोलने नहीं देते, ईसाई बोलते हैं, बड़े पुरुषों से मेरे काम पड़ा है, मेरे आपके खुद के मैंने देखा है, जो हिंदी में वो जानते नहीं, मुसलमान वो अंग्रेजी कहते हैं, मैं तो कहता अंग्रेजी सुनाओ, अंग्रेजी हिंदी सुनाओ, हिंदी हिंदी बोलते आते नहीं, हिंदी नहीं आती, हिंदुस्तान में जन्मे हुए यहाँ शिक्षा पाए हुए लड़कों को हिंदी नहीं आती पूरी, क्योंकि ईसाई स्कूलों में पढ़ाते हो आप, लाखों लाखों रुपया खर्च करके, उनकी फीस दे करके और रुपया दे करके लोगों को पढ़ाते हो, और इधर तो बालकों को आप ईसाई पढ़ाते हो, और इधर वे रुपया दे करके और ईसाई पढ़ाने के लिए उत्साहित करते हो, आप लोग कृपा करें, ध्यान दें, मेरी बात पर विचार करें, मेरे ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, मैं इस बात को देखना अच्छा नहीं समझता हूँ, द्वेष रखना, राग द्वेष मिटाना चाहता हूँ, तो इस बात से मैं नहीं कह रहा हूँ। जल्दी जीव का कल्याण हो, उद्धार जल्दी हो, इस बात से नहीं कह रहा हूँ। आप लोग बड़े संपन्न हो और आपके समाधि बहुत संपन्न है, अच्छे अच्छे पैसों वाले आदमी है, अगर 5-7-10-20 पाठशाला यहाँ आपकी हो जाए और बाप के बालक बालिकाएं पढ़े तो कितना उन्नति हो, आप समर्थ हो, ऐसे करते हुए समर्थ हो आप, ध्यान नहीं करते हो, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आज आपकी चोटी मेरे देखते देखते नहीं, मेरा यहाँ उड़ीसा और नहीं निम्बे में मैं आया, 91 में, कितने वर्ष हो गए, 66 वर्ष हो गए मेरे को, 66 वर्षों में मैं देखा जो चोटी थी मैं देखी है, वो आज चोट नहीं है। आप सभी मुसलमान और ईसाई बनते चले जा रहे हो, घर में बैठे बैठे आपकी चोटी की रुचि उठ गई, चोटी की मैं बात गई तो इस बात तो लोग यार ध्यान नहीं देते, काशी आदि में ध्यान दिया है, लोगों ने ख्याल किया है, परंतु इतना जोर से नहीं, जितनी चोटी उड़ी है आपकी, आज देखो मनुष्य होते वो चोटी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी चोटी। तो आपकी 5 चीज है 5 रक्षा करने वाली, वेशभूषा आपकी चोटी है, आपकी घंटी है, आपकी जो नित्यनेम है करने का है एक चोटी, आपकी पोशाक, आपकी पगड़ी, ये आपकी कल्याण करने वाली है पोशाक, एक दो, एक आपका आपके व्यवसाय जो भी व्यापार है, जो व्यापार आप करते हो, कृषि गोरु मैंने 3 आपका काम है, जिसमें एक व्यापार रहा है, खेती आपके पास नहीं रही है, किसी गौरक्ष वाणिज्य 3 है जिसमें एक व्यापार रहा है, वो व्यापार भी आपका है, आपके हाथ में नहीं है, वो भी सरकार के हाथ में है, वो ठीक नहीं है, किसी गौरक्ष बने 3 बात बताई। वेश जाति के भीतर 3 चीज पैदा करने की बताई है, ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, मैंने एक भी पैदा की बात नहीं, पैदा एक कोटी भी नहीं, समो दमाज कपा शोषण 9 धर्म, 7 क्षत्रिय के उसमें 1-2 पैदा होने वाली, और ब्राह्मण में 1-3 धर्म, 3 धर्म पैसा पैदा करने वाली, शूद्र के 1 सेवा धर्म और 1 पैदा करने वाला, ऐसा आपके इतना अवसर है और आप इतना वेशभूषा, एक आपकी भाषा, एक आपका व्यवसाय, एक आपकी रोटी और आपकी बेटी, 5 चीजें याद कर लो, एक आपका वेशभूषा चोटी रखना, पगड़ी बांधना, अब अलग अलग अलग, आप मैं अग्र वाला हूँ पगड़ी अलग है, ओस वाला हूँ पगड़ी अलग है, महेश्वर की अलग है, दूसरा तन अलग है, राजपूत साफा अलग है, मैं जानता हूँ सब बातों को, मैंने देखा हुआ है, मैं यहाँ पर आया था उस समय में चोटी बहुत कम थी, छोरा छोरे यहाँ पर करते थे, छोरा करते थे बर्ता को स्कूल गाँव में, स्कूल ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते पढ़ते वो चोटी उड़ाते उड़ाते चोटी उड़ गई, मेरे सामने सामने बात है, उस समय ऐसी नहीं थी, इतने वर्षों में इतनी आदत हुई, कलकत्ता की देश नहीं हो गई, फिर कहते दर्शन में दूसरे मैं भी चोटी नहीं है, चोटी उड़ गई, चोटी आ गई, यह मामूली चीज नहीं है, बड़ी भारी चीज है आपकी, जब उड़ गई आ गई, ऐसे वेश आपका बदल गया, व्यवसाय आपका बदल गया, अरे खाना पीना आपका बहुत अलग बदल गया, ब्राह्मणों में और बनियों में, ये ब्राह्मण और बनिया 2 जाति बड़ी शुद्ध, खाना पीना इनमें शुद्ध था, और शुद्ध में आजकल मांस मदिरा अंडा आदि बड़ी गंदी गंदी चीजें आपके घरों में हो गई, घरों में मैं जाता हूँ भिक्षा लाने तो वो भिक्षा लाना बंद कर दिया, आ जाते वो ले लेता हूँ, वो भी लेता हूँ भिक्षा जिसमें भाई गर्भपात से न हो, इससे डर रहता है गर्भपात कोई अन्न आ जाएगा। गर्भपात का अन्न बहुत खराब बना है, अगर गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो देखा हुआ अन्न भी खाने लायक नहीं होता, शास्त्रों से लिखा। इतना महान घोर पाप आप कर रहे हैं, पाप का महान पतन हो रहा है। ये मुख्य आपकी पढ़ाई बालकों के है, बालक खराब हो रहे हैं, फिर अच्छा क्या चीज अच्छी होगी आप बताओ, धन क्या काम आएगा आपके, धन के ऊपर धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ। अरे आपके बालक खराब हो रहे हैं, खाना पीना खराब हो रहा है, छोरा छोरी मानते नहीं है, कह रहे मानते नहीं है, ये मेरे पास सदा चीज आती है। मैं कहता हूँ मानते क्यों नहीं, बालकपन में आप ख्याल नहीं करते, आप ईशा विश्वरूप में भेजते हैं, लाखों लाखों रुपया आप देते हैं, वही लाखों रुपया आप अगर बासवा बना करके और शुद्ध बालकों को और पढ़ाया जाए कितना आपका स्तर हो सकता है। ये आपके हाथ में बात है, वो आप जा रही है और ईसाई बन रहे हो। राम भगवान की कृष्ण भगवान की जयंती आती है, रामनवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसे उत्साह इतना नहीं होता है जितना ईसाइयों का होता है। आप लोग हिंदू होते हुए ईसाइयों के उत्साह इतना करते हैं, इतना उत्साह रामकृष्ण की करते ही नहीं। ये जरा आप इतना सोचो कितना जा रहे हो पतन की तरफ आप जा रहे हो, ये क्यों हो रहा है कि बालक ऐसे ही हो रहे, बालक ऐसे बड़े हो गए। अब 66 वर्ष 60 वर्षों से उपने हुआ उस वर्ष में जन्मे हुए बच्चे आप बड़े बड़े हो गए, अब आपकी छोटी है ही नहीं। मैं जब आया यहाँ पर छोटी थी, उस वक्त में छोरे आपस में छोटी को उड़ाते थे, कहते थे उस समय होते होते होते अब इतना वर्षों में बड़े हो गए, अब आप छोटी लगी हुए ऐसी पहले नहीं थी, मेरी देखी हुई बात है। ऐसा आपका चोटी उठ गई, आपका वेशभूषा वही चला गया, आपका खान पान कितना भ्रष्ट हो गया जिसको कोई कह नहीं सकता। मदिरा आपके घर में आ गई, वैष्णव कहलाते हैं आप वैष्णव गुणों में, आपके ब्राह्मणों गुणों में मदिरा पान होने लग गया, महान महान पतन हो रहा है आपका। आप कितने ऊंचे थे, पारमार्थिक उन्नति आपकी हो जाए कैसे हो, महापातक महापातक मदिरापान महापातक है, चार महापातक चार मदिरापान करना और सोने चांदी आदि की चोरी करना, गुरु पत्नी गमन करना और ब्रह्म हत्या ब्राह्मण के मारना, जिस ब्राह्मण के द्वारा हेतु हो दुनिया का उनको मार देना, तो ब्रह्म हत्या के सवाल ये महापातक चार, और इनका संग कर ले 3 वर्ष तो वो महापात नहीं करे तो विदर्भ का बाकी होता है। इनका संग करने वाला पंचोग्र पापा, भागवत माधव पद्म पुराण में ये लिखा है पंचोग्र पाप है, उग्र पाप 5, 4 तो ये ब्रह्म हत्या के सवाल, दूसरे ब्रह्म हत्या 1 और सोने चंदी की चोरी, चांदे रत्न की चोरी और गुरु पत्नी गमन मदिरापान, ये 4 चीज करने वाले इनका संग 3 वर्ष कर रहे हैं। मदिरापान न करने वाले पे दंड वही होगा 3 वर्ष संग करने से। ऐसा कुसंग आपके हो रहा है, आपको पतन हो रहा है। इसमें मुख्य बात क्या है, आपके बालक वैसे ही संस्कृत में जाते हैं, वैसे ही पढ़ते वैसे ही तैयार होते हैं, आप माँ बाप का मानते नहीं, उदंड हो रहे हैं, आपका समाज बिगड़ रहा है, माँ बाप दुखी हो रहे हैं, मेरे पास ऐसे सज्जन आए हैं करें क्या, रोटी कहाँ खावे, मुश्किल हो गई, घर में छाया नहीं, जूता पहने भी जाते रसोई में और ऐसे खराब है, खान पान है कोई शुद्धि नहीं, हर एक चीजें खाने वाले लग गए, आप विशेष विशेष दवाइयां पान से पेप्सी अलग अलग चीजें पान मसाला क्या क्या सोचे मैं जानता ही नहीं बोल रहे थे, ऐसे ऐसी चीजें आप खा रहे हो, खान पान आप आए तो बिगड़ रहा है सब ताई। सब में मूल बात है कि बालक विषयों में पढ़ाते हो, हिंदू जानते नहीं, ये मेरे देखी हुई बात है, मेरे से बातें हुई हुई बात है, मैं सुनी हुई बात केवल नहीं कहता हूँ, सुनी हुई भी देखी हुई भी है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी पाठशाला बनाओ। पैसा तो आपका खर्च होता ही है, लाखों रुपए आप बना देते हो, जिन रुपयों से फिर ईसाई धर्म का प्रचार होता है, ईसाइयों के धर्म प्रचार में आप मदद करते हो। आप स्वयं ही ईसाइयों का दिन मनाते हो, बड़े दिन आए उत्सव मनाते हो, इतना रामाष्टमी मनाते हो, क्या आप विचार सोचो, क्या रामनाम को मनाते हो, होली दिवाली आदि को मनाते हो, जितना जोर से ईसाइयों का धर्म मनाते हो, ईसाई पर्व का प्रचार आप स्वयं आप हिंदू होते हैं करते रहते हो। मैं यूं द्वेष नहीं है, आपका उद्धार बहुत जल्दी हो इस धर्म में, उस धर्म से आप अच्युत होकर के दूर जा रहे हो, कल्याण जल्दी हो जाए आपका, ऐसी बातें नई नई विचित्र विचित्र बातें है मेरे सामने, अलौकिक बातें विचित्र बातें, बहुत जल्दी कल्याण कर ऐसी बातें, अरे जी शास्त्र मिलती नहीं ऐसी बातें हैं, परंतु आप ध्यान नहीं देते, इस तरफ ख्याल नहीं करते, फिर आपकी दशा क्या हो रही है, वर्ष कृष्ण ज्यादा आप संदर्श जा रही है। मूल विद्यार्थी ठीक होने से, लड़का लड़की अच्छे होने से आपका वंश अच्छा होगा होगा होगा ही नियम है। जब मैं आया, जब छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी काटने करते थे, करते करते आज मनुष्य सब छोटी नहीं है, मेरे देखते देखते वही है बातें। इस तरह से आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपनी पाठशाला बढ़ाओ, सुनो बनाओ, अपने मास्टर अच्छे रखो, विद्यार्थी बढ़ाओ। आप पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कमाते हो, केवल पैसों की तरफ ध्यान दे रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि पैसों में मत कमाओ, ये कहना नहीं है, झूठ झूठ मत करो, जासूसी मत करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी से कमाओ, गायों की रक्षा करो, इन गायों की हिंदुओं की दो की आग दुरुस्त हो रही है। मैंने पहले यहाँ रहता था, उसमें ट्राम में आया जाया करता, घूम रहता था, उस समय में आपके माहेश्वरी बालकों की बातें मैंने ट्राम में सुनी है, जिसमें एक यहाँ सज्जन थे, वो काली जी मत जाओ, बकरा मारता है, बकरा होता है, वो सदा यहाँ कहता था ट्राम पर, मैंने सुना है, वह मैं लोग कहते बकरा मारे तो बकरा बढ़ जाएगा, बकरा मारना चाहिए। माहेश्वरी भवन में उत्साह हुआ, जिसमें लोग बोलते ये वंश इस भाव भक्त था, पहला इस भाव भक्त था, तस्वीर नहीं दिखा रहे, सभी वैश्य बालक मानसिक महिमा कर रहे हैं, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, इतना आपका पतन हो रहा है, जिसमें अंडा है, मांस है, मछली है, ये खा रहे हो और खवा रहे हो, अरे छोरों को आज भर फिर से और स्कूलों में पढ़ाने भेज रहे, वही भोजन वही करेंगे, वहां अंडा खाएंगे, अरे बड़े भयंकर रोग पैदा होंगे, कैंसर जैसी बीमारियां हो गई आपके, ये इन कारण से होती है। आप जो आज जाप करते हो, गर्भपात करते हो, और गर्भपात के लिए गर्भ नहीं सर इसी के लिए गोली है, वो गोली और जगह ऐसी होगी है जिन राजाओं के बीच में, जिन राज्यों में बंद कर दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, कोई बना भी नहीं सकता, अगर बना तो दंड होगा, और आप यहाँ पर खुद खुली कहती है सब ठीक कहती है, अरे कितने उसमें अवगुण है। आज बात हुई एक सज्जन से, आज ही कहा कि वो अगर हिंदी में हम करें तो खासा लंबा दो तीन चार प्रश्न हो जाएगा, इस वास्ते उसे सार करो, एक एक प्रश्न छाप करके पुस्तक छापो, कम से कम पुस्तक छापो, लोगों को दो तो सही, ए माई हम गई बीमार, ए बड़े मरेगी, देशों में वो बंद होती रहती है, देशों में प्रतिबंध लगा दिया है, कोई बना हुआ तो उसको दंड दिया जाता है, यार यहाँ पर खुल नहीं देगा, हाँ क्या कोई खाओ कोई खाओ, क्योंकि ये धन्य एक ऐश्वरी हुई है कि ये मर जाए सब तो अच्छा है, इस जानवरों को तो मार रहे हैं, मारने के दो ही उपाय है, एक तो क्या मार देना, एक क्या पैदा नहीं हो देना, हिंदुओं ने पैदा नहीं हो देना और पशुओं ने मार देना, पशु बहुत कम रह गए हैं, ऐसे मर जाएंगे तो सरकार क्या काम देगी, ये लेगा समाधान मेरे नहीं हुआ है। बरसों से कह रहा हूँ सभाओं में जोर से, आप काम क्या दोगे उनको, इतने जोरों से आज अहिंसा फैली है जिसमें आदमियों को काम मुश्किल हो जाएगा। इतने पशु मार रहे हो, पशु खत्म हो जाएंगे, बहुत थोड़े रह गए पशु, आधे आधे दिन पाव पशु रहेंगे, पाव को अन्ना तनसा, और ऐसे पैदा नहीं होने देना। मैं पूछता हूँ एक बच्चा दो बच्चा वैसे भाई बंद कर दो, बंद कर दो, आपके परिवार नियोजन की कितनी बड़ी भारी हानि हो रही है, इस हानि की पूर्ति किसी तरह हो सकती नहीं, कैसे करोगे, ये घाटा कैसे पूरा होगा। अरे ये तो धनवना मरना ईश्वर के हाथ में है, आपके अन्य पैदा नहीं हुआ था, संयम रखो, आप संयम रखो तो ठीक है, हम राजी होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अरे ज्यादा बच्चे पैदा करने से ईसाई और यहूदी तो बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, कितने मुसलमान थे राज, कैसे मुसलमान है, मैं मुसलमान के साथ विरोध नहीं रखता हूँ, परंतु वे जाति क्या करेगी, आपके मंदिरों का नाश करेगी, आपके पुस्तकों को जलाएंगे, आपके इष्ट को नाश करेंगे, आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, ऐसा काम किया है पहले राजा जिसमें किया है, सब लोग जानते हैं बात में, पत्र लिखते थे पहले 74.5 लिखा हुआ, तो हिंदू इतने मारे गए जिनकी जिन्हें इकट्ठी की 74.5 मण हुई, 74.5 मण कितने हिंदू मारे गए, वो लिखते थे, आजकल वो लिखते नहीं है, इतने मारे गए फिर भी आप वही उनकी उपासना कर रहे हो, उनकी उद्धृति कर रहे हो, जानकारी उनको बढ़ा रहे हो, आप क्या दशा होगी आपकी, जो जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी एक संस्था, ऐसी एक बड़े हिंदू समुदाय जिसमें क्या दशा हो रही है। एक उपाय, एक अभी अभी अभी अभी एक पाठशाला 10-15-20 पाठशाला है कलकत्ते में होनी चाहिए, जिसमें बालक हिंदू के पढ़ाए, और अच्छे अच्छे मास्टरों को रखो, पैसा तो आपको देते ही हो, एक एक बालक का लाखों लाखों रुपया आप खर्च करते हो, वही रुपया खर्च करके नई पाठशाला पढ़ाओ जिसमें अपना हिंदू का संस्कार है, गीता है, रामायण है, ये पढ़ाओ, और संस्कार पढ़ाओ जिसमें हिंदुओं के संस्कार पढ़े, पर ईसाइयों के मनाते ईसाइयों के मनाते हो खूब से, ऐसा राम नवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये उत्सव मनाओ, मैंने वो आप बनाते नहीं, स्वयं कितने फैल गए मेरे से, मेरे देखने देखने में कितना बड़ा भारी परिवर्तन हो गया, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, जानते हो भी ख्याल नहीं करते थे। आपसे प्रार्थना है कि पाठशाला आप बनाओ अपनी, अपनी पाठशालाओं में धार्मिक संस्था साथ में से गठित रहे, अरे कम से कम हिंदी तो सीख रहे, हिंदी बोल तो सके, हिंदी हिंदी बोलने नहीं देते, हिंदी बोल रहे तो पैसा लगे, जुर्माना हो जाए उस पर, हिंदी बोल नहीं सकते, मना किया, उन पाठशाला में आप अपने बच्चों को बुलाते हो, शिक्षा देते हो, तो क्या दशा होगी, क्या आप सुना विचार करो, मेरे देखते देखते इतना बंद हुआ है, और फिर क्या होता है पता नहीं, हिंदू समाज कितना था अब कितना रहा है, मुसलमान समाज कितना था अब कितना है, और ईसाई समाज कितना था अब कितना है, दोनों विचार करो। मैं उनके नाश की बात नहीं कहता बिल्कुल ही, किसी मारने की बात मैं कहता ही नहीं, परंतु आप अधोगति में जा रहे हो, आप विचार तो करो, आपका उद्धार करने का बहुत जल्दी जल्दी तरीका, बहुत बढ़िया तरीका मेरे हाथ लगा है, आपको सुना सको आप सुनते ही नहीं, आप विचार नहीं करते, गीता पढ़ना नहीं आता आपको, हिंदुओं में कई जगह मैंने देखा है गीता प्रेस को नहीं जानते, आज गीता प्रेस को नहीं जानते, ऐसे हिंदू समाज मेरे से मिले, गीता प्रेस क्या, अरे गीता प्रेस पुस्तक है, इतना बड़ा प्रकाशन हो रहा है, विदेशों तक मालूम है, अरब देशों में भी मालूम नहीं है, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, प्रेम से आपका उद्धार होगा, दूसरों का उद्धार हो, सबका कल्याण हो, किसी का ही अकल्याण नहीं हो। पर कल्याण की बातें जितनी बढ़िया अपने साथ में संस्कृत पढ़िया हुआ, अब इतने आदमी सुविधा है, संस्कृत पढ़े कितने मिलेंगे? 25 वर्ण है, 25 क से म तक। जी मैं देखो पहला का कच टप कच टप कच टप करता खच महाप्राण है, का है अल्प प्राण, थोड़े प्राण नहीं मिले इसमें का खा खा खा महाप्राण है, गह का अल्प प्राण है, फिर गह का महाप्राण है, फिर गह का अल्प प्राण है, पहला तीजा पांचवा विषम अक्षर है, विषम अक्षर अलग प्राण है और समक्षर है महाप्राण प्रयत्न है। प्रयत्न आप देखो खा छठ बोलो महाप्राण है, गैण नम बोलो पाल प्राण है, कितनी विचित्र विचित्र बन माना है, ऐसी माना माना मैंने कोई देखी नहीं है। आपको मालूम होता बताओ, मेरे को एकांत में बता देना, मैं आपकी मन बात मान लूंगा अगर सच्ची बात निकल जाए। है ही नहीं, किसी में नहीं, किसी ब्रह्मांड में नहीं है, अक्षर कम है। त्रिसृष्टि चतुर्थ सृष्टि में है जिसमें 26 अक्षर है, 26 अक्षर खत्म है काम। हम अक्षर मिला ख बना हुआ है तो ख का आया से लगा हुआ है के बचान आज लगा तो ख होता है, दो अक्षर मिला हुआ तो ख होता है, ख है ही नहीं, तथा दध नहीं न है, तथा दध अक्षर नहीं है, बताओ अक्षर में तो उसे ढेर ले गए अरे हम टट सट करते तत् सत बोल नहीं सकते, क्यों तो है नहीं, वर्णमाला में नहीं था, बोले कैसे अरे हम टट सट करते टट है। आप विचार करो आपकी वर्णमाला कितनी विचित्र, कितनी अच्छा लोग संज्ञा पकड़ने की बात देखी जाए तो वर्णों का कितना विचित्र क्या गया है। ऐसी ऐसी आपकी वर्णमाला, इतना आपका ऊंचा दर्जा, अब जितना ऊंचा दर्जा है इतना आज खराब खराब खराब खराब विदेशों ने कह दिया, आपके घर में जा करके आपकी खुद की आपकी वर्णमाला आपका खुद तिरस्कार कर आपका पतन हो रहा है। ऐसे विचार नहीं कर रहे हैं आप? कम से कम उधर से पद है 20 पाठशाला है आपके कलकत्ते में हो, आपका खर्चा लगता है और इस प्रचार होता है, वही पर्चे आप पैसा कुछ ज्यादा लगेगा नहीं, आप लगाते हो ही आप पैसे, ऐसे पैसे लगा करके अच्छे मास्टर रख करके अच्छी पाठ पढ़ाओ तो कितना मन ठीक होगा। ये उपाय है, आप कर सकते हो और शुभ काम है, आपका बड़ा भाई लाभ होगा। अब बच्चे अभी बढ़ाए, अब भोजन करना भी वहां शुरू कर दिया, भोजन करना भी पशुओं में अंडा और मछलियां और खाने वाला, कितना आपका पतन हो रहा है। अरे पैसा लगा कर पतन कर रहे हैं आप, पैसा लगा कर बड़ी मेहनत कर करके महान पतन कर रहे हो, महान रोगी बना रहे हो। इस वास्ते भाई मैंने आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करो सज्जनो, ऐसा पतन मत करो, इसका दशा बड़ी दुर्दशा होगी और उद्धार करने का मौका और जगह नहीं है। जैसा हिंदू समाज में है ऐसा नहीं है, इसमें भी फिर विशेषता से अभी ऐसा नया विलक्षण आविष्कार हुआ है हमारे सामने, वैसा पहला नहीं हुआ है। यदि सुगमता से कल्याण हो सकता है ऐसी विलक्षण बातें आपके समाज में है, आपका कल्याण हो सकता है। तो कल्याण करने की बात भी जल्दी उद्धार हो जाए ऐसी बात, और व्यवहार बहुत बड़ा सुंदर होगा। व्यवहार में किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ बैर नहीं, विरोध नहीं। आपके पुस्तकों चढ़ा दी, आपके मंदिर तोड़ दिए, अपने हिंदू संघ किसके तोड़ता है? हिंदू किसी के पुस्तक चढ़ाते हैं, किसी बहन बेटी देते हैं, हिंदू किसी का काम खराब करते हैं, दुनिया के बीच में किसी को नष्ट नहीं करते। हिंदू समाज ऐसा है, अपन वो कहा बिगड़ते चला रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप अपने बालिकाओं को पढ़ाओ, और पढ़ाओ और पाठशाला अपनी खोलो, अपनी पाठशाला जिनसे आपका सुधार होगा, सुधार होने का तरीका है। शिक्षा अच्छी होगी तो बालक बालिका से और बालक बालिका से होते बड़े जनता होगी। मैंने देखा है प्रत्यक्ष में सामने जिसमें चोटी थी अच्छी तरह से, मेरे को याद है कलकत्ते होते मेरे को 66 वर्ष हुए, 60 वर्ष से ज्यादा हुए कलकत्ते में देखा है, जिसमें आज चोटी उड़ी चोटी उड़ी, चोटी नहीं रही, धोती नहीं रही। मैं कहते चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, जयराम जी जी। मीला में धोती बननी बंद हो गई, मीला में क्यों धोख बिकते नहीं, ऐसे सा हुई आपकी, आपका वेशभूषा, ये 5 चीजें हैं आपकी, वेशभूषा है, वेशभूषा, दूसरा का व्यवसाय, तीसरा खान पान, चौथी भाषा, आपकी भाषा, ये भाषा भी आप हिंदी जानते नहीं, और रोटी खाना पीना सबके साथ में खाओ, सब खाओ, बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है कि सब साथ खाओ, छोड़ा छोड़ा खाओ, कर रहे हैं कि ये लोग बुझ नहीं जाए, ईसाई न बने, ये विचार भीतर में ले करके सबके साथ खान पान एक करो, एक करने से बिगड़ जाएंगे, आपकी शुद्धि नहीं आएगी, अशुद्धि आप में आ जाएगी, अपवित्रता तो आ जाएगी, अपवित्र पवित्रता सीख जाएगी, होना असंभव नहीं है। आप में मछली आ गई, आप में अंडे आ गए, आप में मांस आ गया, आप में इतना पूर्ण हो गया बड़ा भारी। इस वास्ते भाई ये चोटी मामूली चीज नहीं है। अग्नि देव दुजाति नाम, ब्राह्मण मात्र का देवता अगर है तो दुजातियों, दुजातियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का देवता है अग्नि, अग्नि धुआं निकलता है उसी है सदान, ये चोटी हमारा देवता है, ये खास चोटी कट गई। चोटी के बिना दिया हुआ दान पुण्य नहीं होता, भेड़ियों को पानी नहीं मिलता, चोटी में बांध करके दो तो भेड़ियों को पानी मिलेगा, तो चोटी काट दी थी भेड़ियों को पानी भी नहीं मिलता, आपका पिंड दिया हुआ नहीं मिलता, इतना बड़ा भाई आप अनंत कर रहे हो, जिनकी संपत्ति लेकर के बैठे हो खा रहे हो, अरे उनको आद आश्राद करते नहीं, करते तो साथ चोटी नहीं, अब विधि नहीं, विधि जानते नहीं, विधि करते नहीं, क्या दशा होती है, बड़े ने बेचारा धन कमा कर आपको लाखों करोड़ रुपए दे गए, जिनको लेने भी याद नहीं करते, उनको पानी नहीं देते, है पानी देते उन्हें मिलता नहीं, आपको चोटी नहीं है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है ये बचाने का उपाय अभी आप करो, तो ये एक उपाय है, बालक बालिका को आप अपने पास समझ बताओ जिसे ज्ञान हो जाए, तो बालकों को ज्ञान नहीं बिचार करे क्या, क्या कर बताओ, शेर कैट कैट में भी लिखी ये याद याद से कृपा सुंदर कृपा करो, आप बालकों को अपना पढ़ाओ, बालक बालिकाएं ठीक बन जाए तो ये समाज समझा ठीक हो जाए, ये सब बालक थे, सब आप हम सब बालक थे, बालक उसे पढ़ा पढ़ करके आए हैं, पढ़ करके तो पढ़ने शिक्षा होगी, वह शिक्षा आपके हाथ में दो तो कितना काम हो जाए ठीक तरह से, नहीं सो बड़ा भारी पतन होगा। गायों की और हिंदुओं की दशा दुर्दशा हो रही है, एक जगह ऐसी गाय 40,000 गाय होगी, 700 में 40,000 गाय एक जगह होगी, 40,000 छोड़ दी, गाय छोड़ दी, गाय और पालना छोड़ दिया, घरों में घास हुआ, पैदा हुआ, जमाना हुआ, उस जमाने में गाय और पाल 20-30 छोड़ दी, तो कैसे जाए मारी जाती गाय, एक हम कैसे पालन करे, ये गयाओं की दशा हो रही है, ये हिंदुओं की दशा हो रही है, हिंदुओं की हिंदू पना नहीं रहा है, इनमें खान पान जब खराब होकर दिशा बहुत है, पतन हो रहा है, आप कृपा करके अभी चेत जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, बड़ा जोरों से पतन हो रहा है मान खान पान का, रोटी बेटी का लड़की लड़की का ब्याह दूसरों के साथ में हो रहा है, छोटी अवस्था में तो बालकों को साथ पढ़ाते हैं, नहीं अलग अलग पढ़ाते हैं और बड़ी अवस्था साथ पढ़ाते हैं। सर शिक्षा से कितना नुकसान हो रहा है, किस वर्ण की छोरी है, किस वर्ण का पुरुष है, या दोनों को शराब ज्यादा है, माँ बाप को मानते नहीं, ऐसी बातें मेरे सामने आई है, मेरे सामने मैंने कहा है ऐसा नहीं, मेरे दूसरे पूछना साथ में संयोग करके सोचो क्या दशा हो रही है, सोचो किधर जा रही है, छोरिया आप खुद जा रही है मुसलमान की तरफ, दौर बढ़ना में जा रही है, दूसरे नीचे बढ़ने वाली छोरियां दे रहे हो आप, आपके वर्ण संग पैदा हो रहे हैं, क्या दशा होगी, आप जरा विचार करो। अब शिक्षा नहीं बड़े ऐसे बड़ी अवस्था में शिक्षा शिक्षा कितना पत्र हुआ है, आप अपने पाठशालाओं में रखो, अपना विद्यालय खोलो, जिंदगी आप सब सब ठीक होगा। इस बात से कृपा करो, कृपानाथ भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, भगवान को याद करो। आप इतने बैठे हैं, रामायण का पाठ शुरू कर दे, गीता जी का पाठ शुरू कर दे रोजाना नियम से, तो आपके बहुत संस्कृति बच जाएगी। गीता और रामायण पाठ से उत्साह आज बार बड़ा सराहनीय उत्साह है आपका, गीता के विषय में रामायण के विषय में कितने आदमी इकट्ठे होते हैं, रविवार को कितने हुए, इतने ऐसा उत्साह आपका है तो आप कितना काम कर सकते हो, आपकी बड़ी भारी उन्नति होगी। गायों की और हिंदुओं की रक्षा की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, पशुओं को मार रहे हैं, बहुत बीज दर्दे हैं, दुर्शा हो गई। इस बात आप लोगों से प्रार्थना है, आप सावचेत हो, पाठशालाओं बनाओ और बालकों को सच्ची शिक्षा दो, उनको पता तो लगे पता ही नहीं है। मैंने पूछा है कि तनिया सुखिया में उनसे पूछा है कि भाई सीता जी कौन थी, सीता जी राम जी की बहन थी, है पता ही नहीं, पता ही नहीं है इनका। और यदि आज हम बता दें कि अंग्रेजों का नाम तो बता देंगे, इतिहास बता देंगे, और अपने घर का इतिहास बताई नहीं, सोरे बसरों को बता दें, बताया नहीं, बिजनों पढ़ाया नहीं, अब क्या बता देंगे। अपनी संस्कृति है जो जीती रहे तो जीवों का कल्याण होगा बड़ा सुगमता से। इस वास्ते मैंने कल्याण की विचार से कहा है, अब भी श्रद्धा विचार करो और जीव का कल्याण हो सच्ची विधि से। नारायण नारायण नारायण नारायण।